باب من فضا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فضائل کا بیان ہے. حدثنی محمد بن رافع الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل یغتسلون اراتن ننگے غسل کرتے تھے سوعتی بعضن اور ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھا کرتے تھے. فوضع ثوبہ علی حجر تو انہوں نے اپنے کپڑوں کو پتھر کے اوپر رکھا. ففر الحجر بثوبہ تو نہا کر فارغ ہوئے کپڑے لینے کے لیے پتھر کی طرف بڑھے تو پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگنے لگا. قال فجمع موسیٰ بأثره یقول ثوبی حجر حتی نظرت بنو اسرائیل الی سوءتی موسیٰ تو پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑتے کہتے ہوئے کہ او پتھر میرے کپڑے. یہاں تک کہ بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرمگاہ کو دیکھ لیا اور کہنے لگے اللہ کی قسم واللہ ما بموسیٰ من بأس کہ موسیٰ کو تو ایسی کوئی تکلیف نہیں ہے. فقام الحجر بعد اس کے بعد پتھر جدا رک گیا. حتی نظر الیہ جب بنی اسرائیل نے انہیں خوب دیکھ لیا. قال فاخذ ثوبہ اپنے کپڑوں کو پکڑا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑوں کو پکڑا. فطفق بالحجر ضربا اور پتھر کو مارنا شروع کر دیا. قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی واللہ انہ بالحجر ندب ستۃ او سبعۃ ضرب موسیٰ علیہ السلام بالحجر. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مار کے اب تک 6 یا 7 نشانات جو ہیں وہ باقی ہیں. جی یہ آخر تک جو ہے تقریباً یہی روایات چل رہی ہیں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہیں. مذکورہ بالا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو جس طرح دینی روحانی اعتبار سے کامل بناتے ہیں اسی طرح جسمانی اعتبار سے بھی کامل بناتے ہیں اور انہیں باطنی عیوب کی طرح زہری عیوب سے بھی محفوظ رکھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مذکورہ بیماری سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا تھا لیکن ان کی قوم نے بغض و اناس سے اس بات کو پھیلایا کہ چونکہ موسیٰ ہمارے ساتھ عام لوگوں کی طرح برہنہ ہو کر غسل نہیں کرتے بلکہ تنہا غسل کرتے ہیں تو یقیناً وہ ایک بیماری کے اندر مبتلا ہے. اللہ کو حضرت موسیٰ کے بے عیب ہونے کو قوم پر واضح کرنا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ایک راستہ بنایا اور اس کی یہ سبیل بنائی. جی اگلی حدیث حدثني محمد بن رافع الى اخره عن ابي هريره رضي الله تعالى قال ارسل ملك الموت الى موسى عليه الصلاه والسلام فلما جاءه سكه فقفى عينه فرجع الى ربه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ موت کا فرشتہ یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اور جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے زوردار تماچا انہیں مارا اور ان کی آنکھ جو تھی وہ پھوڑ ڈالی۔ ملک الموت اللہ تعالی کے پاس لوٹے اور فرمایا کہ آپ نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ ارسلتنی الى عبد لا يريد الموت، آپ نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ قال فرد اللہ الیہ عینہ، اللہ تعالی نے ان کی آنکھ لٹا دی۔ وقال اور کہا ارجع الیہ، اس کی طرف دوبارہ لوٹ جاؤ۔ جی فقل له يضع يده على متن فور، اسے کہا کہ اپنا اور ان سے کہنا جا کے اپنا ہاتھ بیل کی پیٹھ پر رکھیں، جی جتنے بھی بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے عوض عمر کا ایک سال ملے گا، گویا جتنے بال ہاتھ کے نیچے ہوں گے اتنے سال عمر کے ہوں گے۔ جی قال اے رب ثم ما، قال ثم الموت، قال فالآن فاسأل الله ان يدنيه من الارض المقدسة رمية بحجر۔ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ پیغام سنا تو فرمایا اے میرے رب پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ثم الموت، اس کے بعد تو موت ہوگی۔ فرمایا جب اس کے بعد بھی مرنا ہی ہے تو پھر ابھی ہی سے ہی صحیح، اور اللہ تعالی سے دعا فرمائے کہ انہیں ارض مقدسہ بیت المقدس کے اتنا نزدیک کر دے جتنا ایک پتھر پھینکنے کا فاصلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلو کنت ثم لا رأیتکم قبره الى جانب الطریق تحت الکثیب الاحمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دکھاتا، راستے کی ایک جانب سرخ دھاری دار مٹی کے تودے کے نیچے ہے۔ جی یہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے متعلق اور ان کے فضائل کے متعلق اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات سے متعلق یہ حدیث مبارکہ چل رہی ہیں۔ اخیر تک جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں وہ تقریباً حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہی ہیں۔ جی حدثني زهير بن حرب الى اخره قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال بينما يهودي يعرض سلعه له اعطي بها شيئا كرهه او لم يرض له شك ابو العزيز۔ جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی اپنا سامان پیش کر رہا تھا فروخت کرنے کے لیے، اس کو بطور قیمت جو کچھ دیا گیا تو اسے ناگوار گزرا یا اس پر وہ راضی نہ ہوا اور کہنے لگا نہیں اس زار کی قدم جس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو والذی اصطفی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام علی البشری ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا، کیا کہنے لگا کہ اس ذات کی قدم جس نے موسیٰ کو انسانوں پر منتخب فرمایا یہ نہیں۔ ایک انصاری نے اس کی بات یہ سنی تو اس کے چہرے پر ایک تھپڑ مار دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں اور تو کہتا ہے اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو انسانوں پر منتخب فرمایا۔ وہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں ذمی معاہد ہوں، یعنی وہ کافر جو دار اسلام کا بشندہ ہو اور اس کے قانون کا تابع ہو، اور فلاں نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری سے دریافت فرمایا کہ تو نے اسے تھپڑ کیوں مارا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا والذی اصطفی موسیٰ علیہ السلام علی البشری انت بین اظہرنا، اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام تمام انسان اللہ نے اس کو منتخب فرمایا جبکہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ قالا یہ بات سن کر فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے مبارک کر غصہ کے آثار پہچانے جانے لگے، حتی عرف الغضب فی وجہ، کہ آپ کے چہرے پر غصے کے آثار جو تھے وہ نمایاں تھے. ثم قال پھر کہا لا تفضلوا بین انبیاء اللہ فانه ينفق في السور فيصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے پیغمبروں کے درمیان بلا وجہ ایک کو دوسرے پر فضیلت مت دو, اس لیے قیامت کے روز جب سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمینوں میں جتنے لوگ ہیں سب پر غشی طاری ہو جائے گی سوائے اس کے جسے اللہ تبارک و تعالی چاہیں گے. ثم ينفق فيه فأكون أول من بعث أو في الأول من بعث فإذا موسى عليه الصلاة والسلام آخر بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس في ابن متى عليه الصلاة والسلام. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے میں ہی اٹھایا جاؤں گا, میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام عرش کو تھامے ہوئے ہیں, مجھے معلوم نہیں کہ کیا یہ طور پر تجلی کے وقت بے ہوش کا بدلہ ہوگا یا یہ کہ وہ مجھ سے پہلے اٹھائے گئے ہیں, اور میں یوں بھی نہیں کہتا کوئی پیغمبر یونس بن متا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہیں افضل ہیں. دراصل قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, یہ پیغمبر ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے. جی, اور یہ حدیث مبارکہ کے اندر آیا کہ آپ نے فرمایا کہ جب میں اٹھایا جاؤں گا دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کو تھامے ہوئے کھڑے ہیں, میں یہ نہیں جانتا کہ ان کے یہ طور والے دن کا بدلہ ہے, یہ وہ مجھ سے پہلے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے حضور صلی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک خصوصیت کو بیان فرمایا ہے. جی, یہ حدیث نمبر تقریباً 9 ہے. جی, حدثنا علی بن خشرم الى آخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت على موسى وهو يصلي في قبره وزاد في حديث عيسى مررت ليلة أسري بي. جی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج والی رات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے گزر ہوا اس حال میں کہ موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روایت کردہ حدیث میں کہ آپ معراج کی رات میں گزرا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ کیا کر رہے تھے, اپنی قبر مبارک کے اندر نماز پڑھ رہے تھے. یہ اس تمام باب کے اندر امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے فضائل کو وہ کیا ہے باب کے اعتبار سے انہوں نے شمار کیا ہے. پہلے سے ابراہیم علیہ السلام کے گزرے, اب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق جتنے چیدہ چیدہ ان کے احوال تھے اور ان کے کو معجزات تھے, ان کے فضائل تھے, ان کو بیان کیا گیا ہے. جی, اگلا باب شروع کرتے ہیں, باب فی ذکر یونس علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ. جی, حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره قال یعنی اللہ تبارک و تعالی لا ينبغي لعبد لی, وہ فرمایا وقال ابن المثنى لعبد ان يقول انا خير من یونس بن متى علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا میرے کسی بندے کے لیے مناسب نہیں کہ یوں کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہوں یونس بن متہ سے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی بندے کے لیے مناسب نہیں یوں کہے کہ میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں, اور یونس کو ان کے والد متہ کی طرف منسوب فرمایا. جی, امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے انبیاء کے متعلق جو خاص خاص احادیث مبارکہ کے اندر فضائل جو تھے ذکر کرتا تھے ان کو یہاں پہ شمار کیا ہے. جی, باب من فضائل سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. جی, حدثنا زہیر بن حرب الى آخره قیل یا رسول اللہ من اکرم الناس قال اتقاهم قالوا لیس عن ھذا نسأل مقال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ فرمایا جو سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہو. لوگوں نے عرض کیا کہ ہم اس بارے میں سوال نہیں کرتے بلکہ بزرگی اور شرافت کے اعتبار سے ہم یہ بات کر رہے ہیں. قال فیوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ. پھر اللہ کے نبی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں جو اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتے ہیں. قالو لوگوں نے کہا لیس عن ھذا نسألک علی. لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے متعلق بھی نہیں پہنچ رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعن معادن العربی تسألونی خیارهم فی الجاہلیتی خیارهم فی الاسلام اذا فقیہو. پھر آپ نے فرمایا تم عرب کے قبائل کے متعلق پوچھ رہے ہو تو ان میں معزز وہ ہیں جو جاہلیت میں بھی بہتر تھے, وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں بشرطیکہ کہ وہ دین میں سمجھ حاصل کرنے والے ہوں. باب فضائل زکریا علیہ الصلاۃ والسلام. حدثنا حداد بن خالد الى آخره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کان زکریا نجارا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نجار یعنی بڑی تھے. فائدہ, حدیث میں مذکورہ زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ زکریہ نہیں ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر ہے اور جن کے بیٹے یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور جن کی زوجہ یشا تھی جو حنہ عمران کی بیوی اور مریم علیہ السلام کی والدہ کی بہن تھی یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ تھی. یہ زکریہ جن کا کئی مقامات پر تذکرہ ہے یہ سیدنا مریم علیہ السلام کی خالہ تھے اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے کچھ قبل تھے. جبکہ مذکورہ حدیث میں جن زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے ان کا تذکرہ لوکا کی انجیل میں موجود ہے. اس میں ذکر ہے کہ یہ کاہن تھے جو بنی اسرائیل میں ایک مذہبی عہدے منصب فائز تھے جو عبادت کی ادائیگی کروایا کرتا تھا. انجیل میں اس کی تصریح یہ ہے کہ یہ زکریا علیہ السلام بھی نبی تھے جبکہ ایک تیسرے زکریا علیہ السلام بھی تھے جو مستقل صاحب صحیفہ تھے. اہل کتاب کے عہد قدیم کے حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ زکریا علیہ السلام نجار یعنی بڑی تھے. اس سے معلوم ہوا کہ اپنے ہاتھ کی کمائی محنت اور مزدوری یہ شرف و فضیلت کے منافی نہیں. جی راجع قول یہی ہے کہ یہ وہی سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کا قرآن کریم کے اندر تذکرہ آتا ہے اور جن کے بیٹے سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. جی باب من فضائل خضر علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کا بیان. حدثنا عمرو بن محمد الى آخره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی حضرت سعید بن جبیر مشہور تابعی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل والے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ موسیٰ نہیں جو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام والے تھے, یعنی دو الگ الگ موسیٰ تھے. ابن عباس نے فرمایا کہ جھوٹ کہا اللہ کے دشمن نے, میں نے ابی بن کعب سے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ قام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خطیبا فی بنی اسرائیل فسئل ای الناس اعلم فقال انا اعلم. جی نبی علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ایک بار بنی اسرائیل سے کھڑے خطاب کر رہے تھے. ان سے پوچھا گیا سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں سب سے بڑا عالم ہوں. جی فعتب الله عليه اذ لم يرد العلم اليه فاوحى الله اليه ان عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو اعلم منك. اللہ تعالی کی طرف سے ان پر عتاب ہوا کہ انہوں نے علم کو اس کی طرف منسوب کیوں نہ کیا، اس کے علم کے آگے تو انبیاء کا علم بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتا، چنانچہ اللہ نے ان پر وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ مجمع البحرین کے پاس ہے، یعنی جس مقام پر سمندر ملتے ہیں، وہ تم سے زیادہ بڑا عالم ہے۔ قال موسیٰ علیہ الصلات والسلام نے فرمایا، اے ربی کیف لی بہی، فقیل له احمل حوتا فی مقتل فحیث تفقد الحوت فہو فانطلق وانطلق معه۔ جی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، میں ان تک کیسے پہنچوں؟ ان سے کہا گیا کہ ایک مچھلی زنبیل میں اٹھائے، جہاں وہ مچھلی تم سے گم ہو جائے وہی تمہارا مقام ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، ون تلک معہ فتاہ وہو یوشح بن نون علیہ السلام، فحمل موسیٰ علیہ السلام حوتا فی مقتل ون تلک وہو وفتاہ یمشیانی حتی اتی الصغرا۔ جی، ان کے ہمراہ ایک نوجوان یوشح بن نون بھی ساتھ چلے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زنبیل میں ایک مچھلی اٹھائی اور وہ جوان دونوں چلنے لگے، یہاں تک کہ صخرہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ جی، فرقد موسیٰ علیہ السلام وفتاہ فسرب الحود فی المقتل حتی خرج من المقتل فسقط فی البحر۔ جی، موسیٰ علیہ السلام اور نوجوان تھکن کی وجہ سے سو گئے، مچھلی تھیلے میں تڑپنے لگی، یہاں تک کہ تھیلے سے نکل گئی اور سمندر میں جا گری۔ جی، قال ومسک اللہ عنہ جریت الماء حتی کان مثل الطاق فکان للحوت سربا وکان لموسیٰ علیہ السلام وفتاہ عجبا فانطلقا ببقیت یومہما ولیلتہما ونسی صاحب موسیٰ ان یخبرہ۔ جی، اللہ تعالیٰ نے مچھلی سے پانی کی روانی روک دی، یہاں تک کہ پانی جامد ہو گیا اور مچھلی کے لیے راستہ سا بن گیا۔ ہر موسیٰ علیہ السلام اور نوجوان کے لیے یہ تعجب والی بات تھی۔ بہر کیف دونوں بقیہ دن اور رات بھر چلتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بھول گیا کہ مچھلی کے مواقع سے انہیں باخبر کر دے۔ فلما اصبح موسیٰ علیہ السلام قال لفتاہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا۔ جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، ہمیں اس سفر میں بہت زیادہ تھکاوٹ ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس مقام کا حکم ہوا تھا اس کو پار کرنے سے قبل انہیں تھکاوٹ نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں، ارأیت اذ اوینا الى الصخرة فانی نسیت الحوت وما انسانیه الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا ما کنا نبغی فرتد علی آثارہما قصصا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں، جب ہم نے چٹان کے کنارے آرام کیا تھا تو مچھلی کے بارے میں بتانا بھول گیا اور مجھے شیطان نے بھلا دیا تھا کہ میں اس کا ذکر کروں، اور مچھلی نے بڑے عجیب انداز میں سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہی تو مقام ہے جو ہم چاہتے تھے۔ چنانچہ یقصانی آثارہما حتی اتی الصخرة فرآ رجلا مسجا علیہ بثوم فسلم علیہ موسیٰ علیہ السلام۔ جی، چنانچہ الٹے قدموں واپس ہوئے، اپنے قدموں کے نشان پہچانتے ہوئے جب صخرہ پہنچے تو ایک آدمی کو دیکھا جو کپڑا اپنے اوپر ڈھکے ہوئے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ فقال له الخضر انی بارضک السلام۔ تو خضر السلام نے فرمایا، تمہاری زمین میں سلام کہاں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ قال موسیٰ بنی اسرائیل، تو انہوں نے کہا بنی اسرائیل والے موسیٰ علیہ السلام ہو؟ قال نعم، موسیٰ علیہ السلام، جی ہاں میں بنی اسرائیل والا موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ جی، قال انك على علم من علم الله علمك الله لا اعلمه وانا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه قال له موسى عليه الصلاه والسلام۔ تو موسی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل والا موسی علیہ السلام ہوں۔ پھر السلام نے فرمایا کہ تم وہ علم رکھتے ہو اللہ کی طرف سے جو تمہیں اللہ نے سکھایا ہے، میں اسے نہیں جانتا، یعنی تشریح علم، اور جس علم کو میں جانتا ہوں وہ اللہ نے مجھے سکھایا ہے، تمہیں اس کے بارے میں معلوم نہیں، یعنی تکوین علم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کیا میں آپ کی صحبت اختیار کر سکتا ہوں تاکہ آپ وہ علم مجھے سکھائیں جو آپ کو ہدایت کا علم سکھایا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ میرے ساتھ ٹھہر نہ سکیں گے. اور آپ کیوں کر ٹھہر سکیں گے؟ کہ ایسی چیز کو دیکھ کر جس کے متعلق آپ باخبر نہیں ہیں. یہ ساری کی ساری تفصیل جو ہے ساری کی ساری سیدنا موسیٰ اور سیدنا خضر علیہ السلام کے متعلق تفصیل جو ہے سورۃ الکہف 15 پارہ اس کے اخیر کے اندر تمام تفصیل یہ بیان کی کر دی گئی ہے. ابھی ترجمہ صرف سماعت فرما لیجئے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کو کسی معاملے میں نافرمانی نہیں کروں گا. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو کسی چیز کے متعلق خود سے کوئی سوال نہ کرنا یہاں تک کہ میں خود ہی اس کا تذکرہ آپ سے کروں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے. چنانچہ اس گفتگو کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ساحل سمندر پہ چلنے لگے. وہاں سے ایک بڑی کشتی گزری. ان دونوں نے ان کشتی والوں سے بات کی، انہیں بھی ان میں سوار کر لیجئے. وہ کشتی والے خضر علیہ السلام کو پہچان گئے اور دونوں کو بغیر کسی معاوضے کے انہوں نے کشتی کے اندر سوار کر لیا. سوار ہونے کے بعد خضر علیہ السلام کشتی کے تختوں میں سے ایک تختے کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے اکھاڑ دیا. جی آگے یہ روایت جو ہے ایک طویل روایت ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور قرآن کریم کے اندر اس کو سورۃ الکہف کے 16 پارہ شروع ہونے سے پہلے تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے. تو گزارش ہے تمام طالبات سے کہ وہاں پہ اس ترجمے کو تفصیل سے دیکھ لیا جائے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.